beraber yine bu iman ettik deyip kötülük yapanlarla ilgili bir açıklama isteyeceğim. Burada elbette yani bir Müslüman iman ettik deyip de imanını doğrulayıcı sözler söylemesi lazım. Bunun aksini yaptığı zaman yani kendi ifadesiyle çelişen şeyleri söylediği zaman elbette müminlik vasfına uygun bir harekette bulunmuş olmaz. Burada imanın, daha doğrusu amelin imanın bir cüzü olup olmaması meselesi daha sonra kimler tarafından bu şeye katıldı veya imanla amel ayrıldı. Bunda tabii bahsettiğiniz gibi daha sonraki olayların, tefrikaların, savaşların, ayrımcılıkların payı büyük tabii. Yani bunu bu şekilde ayırmışlar. Evet, ayete açık bir şekilde aykırı. Yani bu da gerçekten bizim daha sonradan inançlarımızı Kur'an'a göre düzenlemediğimiz ve onun dışında başka anlayışlara gittiğimiz için veya diğer dinlerden de etkilendiğimiz içindir mutlaka. Gerçekten çok çarpıcı bir ayet. Bizim imanımızla amelimizin birbirini yalanladığını ortaya çıkardığı bir ayet. Bu ayet bu akşam için bize inançlarımızdaki yanlışlıklardan birini daha göstermişti. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Ben maalesef sonuna geldim, yetişemedim. Dersi dinlemedim ama sureyi okuduğum zaman dost kavramının geçtiği 41. ayetteki, bilmiyorum orayı ne kadar detaylı anlattınız Mehmet Bey. Tekrar olacaksa gerek yok, şey yapmayın ama üzerinde eğer fazla durulmadıysa, Kur'an'da genel olarak dost kavramı Allah'tan başkasına olmaması gerektiğini ben anlıyorum. Bu aslında kavramın içeriğinden dolayı sanırım. Yani dost olabilecek vasıflar sadece Allah'ta olduğu için insanın gerçekten dost olma kabiliyetinin olmadığı ayetlerde ben öyle anladım. Yani burada insanların birbirine bu kavramı vermemeleri gerektiğini mi anlamalıyız? Yani bunu aslında arkadaşlık diye ayırmalı. Yani insan arkadaş olarak birbirini nitelemeli. Dost olma vasfı sadece Allah'a aittir mi demeliyiz? Kur'an'ın genelinden ben bunu anlıyorum ama yanılıyor muyum? Bu konuda da fikirlerinizi ben öğrenmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Ankabit suresi bittiği için ve konuşmaya pek hevesli olmadığınız için ben kaydı durdurdum. Yeni kayıt açtım. Ama arkadaşlar konuşmaya devam ettiği için oradan almaya başladım. Dolayısıyla her sureyi ayrı bir kayıt yapayım diye düşünmüştüm. Dolayısıyla Ankabut suresinin sizin tarafınızdan yapılan yorumları Mutaffifin suresinin başına girmiş olacak. Bugün bir farklı şey yapayım demiştim. Birden fazla sureleri ayrı ayrı kayıt alayım demiştim. Neyse. Mutaffifin suresini okuduktan sonra onlarla birlikte yorum yaparken burada sorulanlara tekrar döneyim. Mutaffifin suresi, kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Adaletli davranmayıp zulmedenlere yazıklar olsun. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçerler. Onlar düşünmezler mi ki tekrar diriltilecekler büyük bir günde. Öyle bir gün ki insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklar. Günahkarların yazgısı muhakkak ki siccindir. Siccin nedir bilir misin? Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. O gün vay haline yalancıların. Ki onlar ceza gününü yalanlarlar. Ceza gününü ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. Onlar ayetlerimiz okununca eskilerin masalları derdi. Hayır. Bilakis onların işledikleri kötülükler kalplerini kirletmiştir. Şüphesiz onlar hesap günü Rabbinin korumasından uzaktırlar. Onlar cehenneme girerler. Onlara işte yalanlamış olduğunuz cehennem budur denilir. Hayır. Andolsun iyilerin kitabı İlliyyun'dadır. İlliyyun nedir bilir misin? İçinde iyi amellerin kaydedildiği kitaptır. O kitabı Allah'a yakın olanlar görür. İyiler kesin kes cennettedir. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. Dünyada birbirleriyle yarışanlar onun için yarışsınlar. Karışımı teslimdendir. Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Şüphesiz günahkarlar dünyada iken iman edenlerle gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde iman edenlere yaptıklarını anlatarak övünürlerdi. Müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o gün ahirette iman edenler inkar edenlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. İnkar edenler yaptıkları insanın cezasını buldular mı? Tasfifin suresi, Mekke döneminin son suresi. Ayetler kısa ve keskin, hükümler şiddetli. Hükümler üzerinde tartışılacak değil. Ve bir yol ayrımının Mekke'de iman edenlerle inkar edenler arasındaki bir yol ayrımının kesin sonuçları. İpler kopmuş, müminlerin çoğu hicret etmiş, peygamber hicrete hazır, emri almış, bundan önceki sureyle işaret verilmiş. Giriş için hazırlık yapılıyor ve sure geliyor. Bu sure artık Mekke'den ayrılacak olan müminlerin Mekkelilere şimdilik okuyacakları son ayetler. İpler koptu. Bu son ayetler büyük bir şiddeti, büyük bir hükmü ortaya koyuyor. Adaletli davranmayıp zulmedenlere yazıklar olsun. Kimler onlar? İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, yani alırlarken tam isterler. İnsanlara verirlerken eksik verirler. İşte haksız yemenin, sınıflaşmanın, hırsla insanları soyup soğana çevirmenin ve bununla zengin olmanın yolu bu. Gücünle her şeyi tam almaya çalış ama gücünle her şeyi verirken eksik ver. Tamam tamam de. Onlar düşünmezler mi ki tekrar diriltecekler büyük bir günde. Öyle bir gün ki insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklar. Günahkarların yazgısı muhakkak ki siccindir, siccindedir. Siccin nedir bilir misin? Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Hani şu sol tarafa yazılan, sağ tarafa yazılan diyoruz ya. Sol taraftaki kitabın adı siccindir. Bütün kötülükler oraya yazılır. O gün vay haline yalancıların. Ki onlar ceza gününü yalan sayarlar. Ceza gününü ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. Onlar derler ki ayetlerimiz okununca eskilerin masalları. Muhammed'in okudukları eskilerin masallarıdır der. Onlardan ders almaz. Halbuki o okunanlarda bir masal yok. O okunanlar hayatın gerçekleri. İnsanların başlarına gelenler. Aslında kendi hayatlarına da baktıkları zaman, kendi hayatlarından da söz edildiği zaman, işte geçmişleri bir masal gibi. Geçmişlerinden ders aldıkları zaman gerçekleri görecekler. Ama almıyorlarsa görmeyecekler. Kendilerinden önce yaşayan büyükleri, ataları, dedeleri ölüp gitti. Bir gün kendileri de ölüp gidecekler. Kur'an'da anlatılan eski peygamberlerin hayatları, toplumların hayatları, işte ölüp gidenler. Peygamber de olsa ölüp gitmiş. Zalim de olsa, inkar edenler de olsa ölüp gitmiş. Şimdi sen onların hepsine bir masal mı diyorsun? Hayır. Onların hepsi bir gerçek. Hayatın gerçekleri. Firavun hayatta yaşayan bir gerçekti. Kendini tanrı edindi. İnsanlara hükmetti. İnsanlara zulmetti. Nemrut hayatın bir gerçeğiydi. İbrahim, Musa, İsa, Ad, Semud hayatın gerçekleriydi. Tıpkı onlar gibi. Onlar bugün nasıl o gerçeklerden söz edilince işlerine gelmediği için onlar eskilerin masalları deniyor diyorlarsa onların kendi hayatları da bir masal olarak anılacak bir gün başkaları tarafından. Ama onlar biliyor ki kendi hayatları kendilerinin gerçeğiydi. Kendinden sonraki toplumlar onları masal olarak algılayacakken onlar hayatı kendileri için yaşamışlar. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle kendi hayatları olmuştu. Kendi gerçekleri olmuştu. İşte bu gerçekler içerisinde iyiler var. Bu gerçekler içerisinde kötüler var. İyiler Allah'ın yanında olanlar. Kötüler Allah'a karşı olanlar. Allah'ın karşısında olanlar. İşte o Allah'a karşı olan, Allah'ı karşısına alan ve Allah'ın dediklerini yapmayanlar. Onlar siccindedir. Onların amelleri siccine yazılmıştır. Onların işledikleri yüzünden kalpleri kirlidir, kararmıştır. Onlar bu yaptıklarından dolayı Allah'ın korumasından uzaktırlar hesap günü. Onlar cehenneme girerler. Onlara işte yalanlamış olduğunuz cehennem budur denilir. Andolsun ki iyilerin kitabı İlliyun'dadır. İlliyun nedir bilir misin? İçinde iyi amellerin kaydedildiği kitaptır. O kitabı Allah'a yakın olanlar görür. İyiler kesin kes cennettedir. Onlar orada postlar üzerinde etrafa bakarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda mis kokusu vardır. Dünyada birbirleriyle yarışanlar onun için yarışsınlar. Karışımı teslimlendir. Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Dikkatini çekiyorsa ayetler şunu söylüyor. İlliyun ve Siccin iki kavram oluşturuyor. İlliyun, iyiliklerin yazıldığı kitap. Siccin, kötülüklerin yazıldığı kitap. Allah şunu söylüyor. İyilikler ve kötülükler aynı yerde yazılmıyor. İyilikler ve kötülükler aynı kitapta değil. İyilikler İlliyun'da yazılıyor, kötülükler Siccin'de yazılıyor. Karışık değil. Tıpkı bunun gibi artık iyiler ve kötüler de ayrılıyor. Birbirinden ayrılıyor. Birbiriyle karışmayacak. Siz de hayatınızda iyilikleri ve kötülükleri karıştırmayın. Ayırın. İkisini birlikte tutmayın. Bu öz içerisinde Allah bu konuya bakıyor. İyilikler ve kötülükler karıştırılmasın. İlliyinin içinde kötülük yok. Sikkinin içinde iyilik yok. O kötüler dünyadayken iman edenlere gülerlerdi. Onlarla alay ederlerdi. Müminleri gördükleri zaman kaş göz işaretleriyle birbirlerine laf atar. Birbirlerine o mümini gösterir. Dalga geçmek için, alay etmek için harekete geçirirlerdi. Sonra ailelerine dönerler. İman edenlerle nasıl dalga geçtiklerini, onları nasıl alay aldıklarını övünerek anlatırlardı. Müminleri gördüklerinde ise şüphesiz bunlar sapıkmış derlerdi. Halbuki Allah onlara hiçbir zaman müminleri denetleyici olarak göndermedi ki. Kafirlerin görevi müminleri denetlemek değildir. İçinde yaşadığımız topluma bakın. Sanki Müslümanların denetleyicileri Allah'a olan inançlarıyla değil de hayata akıllarıyla, kendi fikirleriyle bakanlar. İnsanlar da öyle ki Allah'la hiçbir ilişkileri yok. Din yaşamıyla hiçbir ilişkileri yok. Namazla, niyazla, oruçla, Allah'ın günah saydığı şeyleri hayatında işlemiş. Namazla ilişkisi yok. Namazla, niyazla ilişkisi yok. Allah'ın farz kıldıkları hayatında yok. Allah'ın yasaklıkları hayatında. Ama dillerine doladıkları şeyler var. İşte Müslümanlar şöyle yapıyor, Müslümanlar böyle yapıyor, Müslümanlar şöyle yapıyor. Sanki kendisi değil. Aslında Allah zımmen öyle bir söylettiriyor ki, Müslümanlar şöyle yapıyor, Müslümanlar böyle yapıyor, Müslüman olmak böyle değildir, Müslüman olmak şöyledir, Müslüman bunu yapmaz, Müslüman şunu yapmaz diye sayıp döküyorlar. Böyle Müslümanları suçluyorlar ya, sanki kendisi değil. Şimdi sorsan ona, ben de Müslümanım diyecek. Ama Müslümanlar şöyle yapıyor, böyle sapıyor derken, kendisini Müslümanların dışında tutuyor, Müslümanları suçluyor. Sanki Müslümanların denetçisi, sanki Müslümanların kontrolcüsü yani takipçisi. Sanki Allah onlara görev vermiş de siz Müslümanları kontrol edin. Müslümanlar ne yapıyor ne yapmıyor siz inceleyin. Onlar hakkında karar verin demiş. Bazıları böyle durumdan vazife çıkarmak diye bir laf var ya onun gibi. Günümüzde çok böyleleri biliyorsun. Allah'a göre yaşamanın, Allah'a inanmanın bu çağda geçmeyeceğine inanan, bu çağda geçerli olmayacağına inanan nice Allah'ın dışında, Allah'a inancının dışında hayat yaşayan nice insan var ki kendilerine bir paye biçerek, kendilerine bir durumdan vazife çıkararak Müslümanlar şöyle yapıyor, Müslümanlar böyle yapıyor, Müslümanlık böyle, Müslümanlık şöyle diye kendileri hiçbir şekilde Allah'a inanmazken, Allah'ın dediği yolda gitmezken, Allah'ın farzlarını yerine getirmezken, Allah'ın yasaklarını çiğnerken kendileri İnsanlara zulmederken, insanların tepesine çıkıp, insanlara yukarıdan bakarak, insanları aşağı görürken, aynı zamanda Müslümanlar için de aynı şeyi yaparak, sanki onların denetleyicisiymiş gibi, sanki Müslümanların denetleyicisiymiş gibi, takipçisiymiş gibi, Müslümanlık şöyle diye Müslümanlık öğretmeye, İslam böyle diye İslam öğretmeye ve Müslümanların yanlışlarını ortaya çıkarıp, böyle olmamalı, Müslümanlar şunu yapıyor, bunu yapıyor diye denetlemeye kalkarlar. Sanki Allah onlara böyle bir görev vermiş gibi. Bu o gün de vardı. Mekke'de. Bugün de var. İşte televizyonlara bakın. Ben hayatımı dine göre yaşamam diyen layık düşünüş sahibi insanlar, bu çağda artık din geçmez diyen ateistler, solcular, kapitalistler, Allah'a ve Allah'ın dine inanmayı karanlık, gericilik, yobazlık sayan enteller, bir taraftan biz de Müslümanız derken, diğer taraftan Müslümanlar şöyle yapıyor, Müslümanlar böyle yapıyor diye Allah'ın yolundan gitmeye çalışan, Allah'ın yolunu yaşamaya çalışan Müslümanları güya denetlerler, sorgularlar, takip ederler. Durumdan vazife çıkarırlar. Sanki hakları varmış gibi. Allah diyor ki onlara sizin haddinize değil. Siz müminlerin denetleyicisi olarak görevlendirilmediniz. Siz müminlerin denetleyicisi olarak gönderilmediniz. Haddinizi biliyorum. Siz dünyada böyle yapardınız. İşte bunun karşılığında da ahirette iman edenler sizi cennette onlar yaşarken koltukların üzerine kurulmuş etraflarına bakarken cehennemde sizin yanışınızı görünce onlar da size gülecekler. İşte bunlar yeryüzünde bize gülüyorlardı diyecekler ve aralarında müminler konuşurken diyecekler ki bunlar var ya bunlar kendilerine dünyada bir şey zannediyorlardı. kendilerini dünyada bir matah zannediyorlardı. Ukalaca tavırlarla, kibirli ve fotkan bakışlarla bize dünyada öyle bakıyorlardı ve bizimle alay ediyorlardı. Şimdi bakın hallerine. Şu anda cehennemde onlar cezalarını çekiyorlar diye kendi aralarında müminler konuşacak. Haberiniz olsun. Haddini bilmeyen insanlar ancak inkar edenlerdir. Mümin olana haddini bilmek düşer. Mümin hiç kimseyle alay etmez. Mümin hiç kimseyle dalga geçmez. Ancak dalga geçmek ve alay etmek kibirden kaynaklanır. Cahillikten kaynaklanır. Durumdan vazife çıkarmaktan kaynaklanır. Kendini matah zannetmekten kaynaklanır. İşte inkar edenlerin yaptıklarının cezası budur. Cehennem. Onlar inkarlarından dolayı böyle yaparlar. Kendilerini matah sanırlar. Kendilerine bir şey zannederler. Kibirleriyle insanlarla dalga geçerler. Özellikle inananlarla dalga geçerler. İşte bu Mutaffifin suresi ayrılış noktasının bam telidir. Kitabın ayrıldığı gibi, iyilik ve kötülük kitabının ayrıldığı gibi, inananlar ve inkar edenler ayrılmıştır. İnananlar ve inkar edenler ayrılırken, Allah müminlere inkar edenlerin son tavırlarını, özlerini, karakterlerini öğretir. Kafirlere de siz busunuz der. Siz kendinizi bir matah zanneden, bu nedenle müminlerle alay eden, onlarla dalga geçen bir güruhsunuz ve bunun cezası da, bu yaptıklarının cezası da siccinde yazılıdır ve orası cehennemdir. Evet, biraz önce Yılmaz kardeşim konuştu. Amel imandan cüzdür ifadesini kimler söyledi, ne zaman söyledi gibi. Bu ehli sünnetle mutezile arasında geniş kavgalara neden olan, bir çatışmaya neden olan bir görüştür. Kelam kitaplarında bu konuda geniş izahlar vardır. Onun için ayrıntıya girmeyeceğim. Bildiğiniz gibi ehl-i sünnet itikatta ikiye ayrılmıştır. Halbuki iman hiçbir zaman ikiye ayrılmaz. Bir maturidi, bir eşari mezhebi vardır. Maturidi mezhebi sultanların mezhebidir. Yani Abbasi'den başlayıp Abbasi'den sonraki hilafetlerin mezhebidir. Ve özellikle Abbasi, Osmanlı, Selçuklu mezhebidir. Ki Yavuz Sultan Selim Memlukların elinden saltanat almıştır. Onlar Hanefi ağırlıklı değildir. Farklı bir mezhebi sisteme sahiptir. Yavuz Sultan Selim onlardan aldıktan sonra özellikle Türklerin önderlik ettiği Hanefi mezhebinin ve onların sahip olduğu, inandığı Maturidi mezhebinin devam olarak gelir. Mezheplerin tartışmasının başlandığı gerek amelde ve gerek itikatta o devirlerde Emevi ve Abbasi devirlerinde yapılanlara bakıp da o toplumları Müslüman kılabilmek, Müslüman sayabilmenin gayreti içinde olan insanlar imanla ameli ayırmışlardır. Bu konuda Mutezile mezhebi çok keskindir. Amel imandan cüzdür demiştir. Daha sonra ehl-i sünnetten sayan kendilerini onları batıl saymıştır. Halbuki ayetler ortadadır. Özellikle Mutaffifin suresinde çarpıcı bir şekilde bu ayetler vurgulanmaktadır. Bunun dışında ileride İşte Medine dönemine geldiğimiz zaman, Medine'deki olaylarda gelen ayetler imanla amelin asla ayrılmayacağını vurgulayacaktır. Yerlere gelince onları vurgulayacağız. Onun için şimdi çok ayrıntıya girmeyeceğim. Özellikle mezhepler konusunda çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü mezhepler tayin okumanız veyahut da kelam kitaplarını okumanız kolaydır. Diğer taraftan Saadet Hanım arkadaşımız geç geldi ve konuşmaya girdi. Dostluk kavramını onun anladığı biçimde anlattık. Dostluk kavramından kasıt arkadaşlık kurmak, mahalle arkadaşlığı, ne bileyim işte akraba arkadaşlığı, akrabalık ilişkileri veya iş ilişkileri kurmak şeklinde anlamında değil. Kur'an'da geçen Allah'tan başka dost bilmeyin, Allah'tan başka dost yoktur ifadesinin özü, dünyada yaşarken %100 güven açısından müminlerle paylaşacağın, müminlerle paylaşman gerektiği konuları, Allah'la paylaşman gerektiği konuları, özel imanınla ilgili, inancınla ilgili, bilginle, bilincinle ilgili ve mümin olarak yaşamındaki gerçeklerle ilgili, hedefinle ilgili konuları ancak Allah'la paylaşırsın, ancak müminlerle paylaşırsın. Medeni sureler içerisinde müminlerin dostu Allah'tır, Resul'dür ve müminlerdir diye geçer, eklenir Allah'ın dostluğunun yanında. Dolayısıyla özellikle Medeni surelerde bu dostluk kavramını Nisa suresi gelince bol bol ayrıntısıyla inceleyeceğimiz için burada çok fazla teferruata girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü ayetler gelince daha çarpıcı oluyor. Ayetlerin anlamının içerisine girerek, ayetlerin üzerine basa basa dostlukları anlatmak daha önemli bir noktaya geliyor. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Müminler hayatta yaşarken putperestlerle de beraber yaşamışlar. Yahudilerle de, Hristiyanlarla da beraber yaşamışlardır. Onlarla hayat içerisinde sokak komşuluğu, iş komşuluğu, ticari komşuluk, ticari arkadaşlık, sokak arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı kurmuşlardır. Ama asla dinleriyle ilgili meselelerde din dostluğu yapmamışlardır. Yani dinlerini onlardan öğrenmemişlerdir. Dinlerini yaşarken onların yönlendirmelerine tabi olmamışlardır. Burada önemli olan yönlendirmelerdir. Allah diyor ki, müminin üzerinde ilah benim, onu yönlendiren benim, ona gerçekleri anlatan benim, ona bilgi sunan benim, ona nasıl düşüneceğini, nasıl yorumlayacağını gösteren benim. Müminin görece tek varlık benim, benim dışındaki yönlendirmelerde, benim dışındaki bilgilendirmelerde güven olarak inanan insan sadece beni dost bilir, başkalarını %100 dost bilmez. Yani ben hayata başlıyorum, hayatın içinde yaşıyorum. Bu hayatı yaşarken, öğrenirken, fikir üretirken, akıl ederken, muhakeme kurarken, özellikle dinimin gerçekleriyle ilgili, yaşamın gerçekleriyle ilgili bunları yaparken benim şaşmaz, kesin bilgileri veren, kesin ölçüleri veren tek dostum vardır. Tek güvendiğim varlık vardır. Allah'tır. Bunun dışındaki insanlar, bunun dışındaki varlıklar bana bu konuda tek sağlam bir güven vermezler, sağlam bir dostluk göstermezler. Öyleyse ben hayatta yaşarken, akıl ederken, muhakeme kurarken, Allah'ın dinine göre, Allah'ı yaşama gayretinde içinde olurken, danışacağım yer, başvuracağım yer Allah'tır. Orası şaşmaz, şaşırtmaz, güvenli bir yerdir. Dostluk kavramı bu anlamdadır. İşte insan acelecidir, insan yanılgandır, insan yanılabilir. Mümin de olsa, örnekleyelim özellikle, mümin de olsa, ki mümin olmayanlar o konuda çok fazla konuşmaya gerek yok. Mümin de olsa insan yanılabilir, insan acelecidir, acele kararlar verebilir, yanıltabilir. İşte bu yanılmalardan dolayı, örnekleyelim mümin bile olsa, ben Allah'ın yolunda yaşamaya çalışırken, akıl ederken, hükümler üretirken, Allah'ın yolunu anlama noktasında gayret gösterirken, dostum kimdir? Bana kim en iyi yolu gösterir? Bana kim en doğru şeyi söyler? Sorgusunun cevabında ben derim ki ancak Allah'tır. Ha, bazıları der ki benim şeyhimdir, dost. O bana en iyi bir şekilde yolu gösterir der. Bazıları der ki mezhebimdir. Bazıları der ki imamımdır. Bazıları der ki abimdir. Bazıları der ki filanca arkadaşımdır. Bazıları der ki hocamdır. Allah da diyor ki sizin dostunuz benim. Sizi şaşırtmayacak. Size gerçekleri gösterecek. Sizi aldatmayacak. Sizi yanlışa düşürmeyecek. Sizi yanlışlardan uzaklaştıracak tek dost benim. Ona göre davranın, ona göre hayatınıza bakın. Eğer benden başka dostlar edinirseniz diyor Allah, o edindikleriniz yaratılmışlardır, o yaratılmışlar yanılabilir, o yaratılmışlar eksiktir, o yaratılmışlar sizi şaşırtabilir, sizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. İşte medeni surelere gelinceye kadar Mekki surelerde geçen dostluk kavramı bu özdedir. Yani insanı şaşırtmayan, insanı yolda giderken şaşırtıp hataya düşürmeyen, düşürmeyecek olan sadece Allah'tır. Güvenilen O'dur. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyenler buyursunlar. Allah razı olsun, sağ olun. Dostluk kavramını da bir kere daha anladık ki, kavramlarımızı da düzeltmemiz gerekiyor zaten. Mekki ayetler, şimdiye kadar okuduğumuz tüm ayetler, hayata bakışımızı, zihnimizi tümüyle yeniden oluşturmamız gerektiğini bize anlattı. Bu akşam dostluk kavramını da şu ana kadar kullandığımız hayatın içindeki kullanma alanlarımızın dışına çekti. Farklı bir anlamda, gerçekten sadece Allah'a ait bir kavram olarak zihnimizi o şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Sağ olun. Ayrıca ben bu akşam bu bildiğimiz için açılımını yaptığınızda da Rabbiniz gerçekten her şeyi o kadar ciddiye alıp o kadar çok değer vermiş ki bizler hayatın bu gerçeğini, Kur'an'ın bize vermek istediği bu özleri aynı ciddiyetle sahiplenmemiz gerekiyor. Yani şunu fark ediyorum ben. Maalesef Kur'an okuyan olarak bizler de zaten de onun dışındaki insanlar da hayatı, insanı, dünyayı, Allah'ın yarattığı şeylere ciddiye almıyoruz. Gereken özeni, itinayı göstermiyoruz. Allah bu ayetleriyle bize kendisinin bize ne kadar değer verdiğini, her şeyi o kadar itina ve özenle bizim için, yarattığı her canlı için var ettiğini bir kere daha anladım ben. iyilik ve kötülüğün bile bu kadar detaylı her şeyi inceden inceye düşünerek insanın faydasına olarak bu kadar özen gösterilmesi gerçekten bizim için çok düşündürücü olmalı. Hayatın tümünü, imanımızı, değerlerimizi, inançlarımızı bu kadar itina ve özenle biz de kurmalıyız. Bu kadar itina ve özeni bizim de göstermemiz gerekiyor. O yüzden bunları eklemek istedim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Cuma günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.